Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. We'll be right back. witam Państwa bardzo serdecznie, tych, którzy jeszcze nie zasnęli, tych, którzy dopiero się budzą albo już od jakichś paru chwil nie śpią. Witam Państwa w audycji Trójka Budzi, w trzecim programie Polskiego Radia. Wydawcą audycji jest Aleksandra Kaczkowska, realizuje niezawodnie Grażyna Oczkowska, a prowadzi dla Państwa Was Jędrzej Kodymowski, zawsze chętny do nawiązania kontaktów. Czekam na Państwa wiadomości pod moim adresem jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. Piszcie do mnie z propozycjami muzycznymi, tematycznymi, jakimikolwiek będziecie chcieli się zwrócić albo zaproponować, żeby poruszyć się na antenie. Bardzo chętnie oczywiście to zrobię. Dzisiejszy poranek otworzyła grupa Underworld z dłuższym takim przewodem. Zresztą akurat w tym nurcie muzycznym nie jest to żadna nowość ani coś wyjątkowego. Tam niektóre utwory nawet potrafią posiadać i 40, a i 60 minut. Zależy po prostu od tego, jaki stan duchowego wtajemniczenia, czy w danym momencie stopień znirwanizowania tej sytuacji osiągnął ten twórca, który jest na scenie i akurat gra i akurat ma jakąś taką przelotkę, która mu konkretnie pasuje. Chciałbym też oczywiście pozdrowić wszystkich tych, którzy pozostali przy odbiornikach. Byli z Michałem w czasie annałów, migały. Pozdrawiam Was serdecznie i dla Was wyjątkowo dedykuję piosenkę grupy Laibach, która myślę, że akurat jest w klimacie też Michała, Tanz mit Laibach. Wir alle sind besessen. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Reichstechnologie. Von Zeitökonomie. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. Eins, zwei, drei, vier. Brüchel, komm, tanz mit mir. Eins, zwei, drei, vier. Beide Hände reich ich dir. Eins, zwei, drei, vier. Meine Freunde, tanz mit mir. Eins, zwei, drei, vier. Rundherum, das ist nicht fair. Wir tanzen Adolf Hinkel, Benzin und Apolloni. Wir tanzen Schickelblüber und tanzen mit Maitreya. Mit Totalitarismus und mit Demokratie. I tak, proszę Państwa, przechodzimy płynnie do sytuacji, w której możemy już sobie zaparzyć aromatyczną kawę i zacząć przygotowywać pożywne śniadanie, jeżeli w ogóle takowe przyjmujemy. Z rana niektórzy nie jedzą, ci co się odchudzają w ogóle czasami nie jedzą, tylko piją samą wodę, ewentualnie dostarczają wszystkich składników jakąś inną drogą, na przykład telepatycznie, chociaż jest to udowodnione, że dosyć opornie to przechodzi. W każdym bądź razie dla Państwa zagra teraz zespół, który od trzech audycji, które mam zaszczyt prowadzić, robi dosyć dużą furorę. Grupa Escapes z Polski i utwór pod tytułem Tych. I tak, proszę Państwa, Escapes wszedł już do naszego, mojego tutaj repertuaru, który Państwu prezentuję. Szczególnie myślę, że się sprawdza o porannej porze, ale też i wieczorem spokojnie może być i idzie to naprawdę swoim torem, zaczyna żyć własnym życiem. I tak, żeby nawiązać do tego gatunku takiego, ja bym to szerzej określił, bo to już nie jest tylko nowa fala, Hala, ale wszystkie te progresywne grania, które też i w gruncie rzeczy stały się kanonem w ogóle takim powszechnie, globalnie przyswajalnym przez wszystkich, jednak pozbawione są tych elementów, które są w tej takiej super popularnej, może postaram się w ogóle znaleźć jakieś takie określenia i będę Państwu proponował, zresztą też i oczekuję od Państwa na jakieś pomysły, jakby nazwać tą muzykę, rozszerzyć pojęcie pewnej estetyki, którą na przykład prezentuję właśnie w swoich audycjach. Piszcie do mnie jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem The Kills Doing It to Death. A proszę państwa, tak jak przystało, żeby w polskim radiu też pojawiali się wykonawcy z Polski, także oczywiście ja tego nawet nie traktuję jako żaden obowiązek, wręcz nawet odwrotnie, bardziej tak dla urozmaicenia puszczam wykonawców za naszej granicy, a naszych przede wszystkim i też bardzo mi się podoba to, co się dzieje na polskiej scenie muzycznej. Obecnie jest tak wielka różnorodność, że spala wszystko jakaś taka estetyka naprawdę bardzo wyszukana na poziomie takim, który jest do zaakceptowania globalnie na całym świecie. To może nawet mało powiedziane na kuli ziemskiej, ale myślę, że w całym wszechświecie, że też i obcy, którzy tu przylatują, myślę, że właśnie przylatują też między innymi w tym celu, żeby podsłuchać, jakie są nowe tendencje w muzyce i tam u siebie to puszczać, czy w radio, czy w jakichś innych mediach i takim właśnie zespołem, który myślę, że spokojnie bez świadomości zespołu robi furorę u obcych na innych planetach, w innych układach planetarnych. Jest Bokka, a posłuchamy dzisiaj Secret Void. Tak, Boka wyobraża sobie sekretne unieważnienie czegoś tam, tu akurat w tej piosenki dokładnie nie jest to powiedziane, konkretnie o co chodzi, czy to jakiś układ, czy jakiś dokument, to raczej na pewno nie. No w każdym bądź razie coś, co w pewnym sensie nie jest przyswajalne dla niektórych, inni już tajemnie to unieważniają. A ja się, proszę Państwa, teraz odwrócę. Poinformuję Państwa, jest godzina dokładnie 4:34. Także jeżeli ktoś o 5:00 rozpoczyna, to niech ma na uwadze, że do pełnej godziny pozostały mu te minuty, czyli 60 minut, minus 34. Tak, to jest prosty rachunek, tak z rana, żeby sobie poćwiczyć umysł matematyką. Można takie działanie przeprowadzić, chyba nie zbyt skomplikowane już na naszym poziomie ewolucji cywilizacyjnej. Spokojnie dajemy radę z takimi rachunkami. Przed Państwem Beastie Boys ze swoim przekazem Bad Moving. Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with both. Proszę Państwa, chwilę godzina 5:00. Ja się trochę zamyśliłem, przepraszam bardzo. Pomyślałem o tym, jak to jednak jest miło rano wstać i rześko wyjść na zewnątrz, choć jeszcze nie widać słonka, to oczywiście ono jest z drugiej strony, jeszcze się nie odwróciła nasza planeta, choć jest też duża grupa zwolenników jednak teorii płaskiej Ziemi, że jest to taka tarcza przykryta klosem takim przezroczystym, żeby też było widać, co jest za klosem, lub ewentualnie, że właśnie na tym klosu, na tym suficie takim jest podwieszony cały sprzęt typu słońce, księżyc i tak dalej, i też od czasu do czasu po prostu się je włącza albo wyłącza, żebyśmy widzieli i mieli to takie złudzenie przez tych spiskowców, którzy nas oszukują, że Ziemia jest jednak okrągła. I tak można by mieć wyrzuty do Mikołaja Kopernika, że już tak dawno temu starał się jednak wprowadzić ludzi w błąd. Oczywiście niektórzy sobie z tego żartują, robiąc niesmaczne żarty, a niektórzy z tym żyją i normalnie w to wierzą. Rekomendacja czasem autorytetów muzycznych jest bezpośrednio gwarancją wysokiej jakości tego, z czym mamy do czynienia, i tak też jest w tym przypadku. Tu gwarantuje to sam Iggy Pop, a przed Państwem Zamilska i Duel 35. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Chciałbym jeszcze też Państwu zwrócić uwagę, że dzisiejszy poranek jest mroźny. Jadąc tu na Myśliwiecką było -2. Oczywiście tu na dole nad samą rzeką jest zawsze trochę cieplej, 1 stopień w górę, czyli -1. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że tam, gdzie mogła być, znajdować się woda, jest ślisko i tak na łuku lepiej nie hamować, robić to przed zakrętem, jeżeli jedziemy samochodem, a jeżeli jedziemy transportem miejskim, to zwrócić uwagę kierowcy, żeby nie przesadzał z driftem, bo po prostu możemy wypaść z zakrętu. Tak też przypominam o bezpieczeństwie, które jest przede wszystkim najistotniejsze, choć niektórzy poszukując adrenaliny też zaczynają uprawiać jakieś sporty ekstremalne, w których to niebezpieczeństwo się wzmacnia, a nawet czasami jest już na pograniczu takiego zwyczajnego ryzyka. Niemniej jednak to daje poczucie wolności, o którym jest ta piosenka, która teraz poleci. I'm so free, czyli jestem tak wolny i back. Beck jako znany wolnościowiec w wybitnie widać naturalny sposób realizuje się śpiewając takie utwory jak I'm So Free, gdzie się wywnęca i to jest takie definitywne otwarcie ze swoim credo życiowym, które jak widać jest nieskomplikowane, a jakże rzeczywiście w tym wypadku budujące i łatwe do wyobrażenia sobie w całokształcie tego pojęcia. Obywatel GCL, czyli Grzegorz Ciechowski, który